Du lytter til Nannas nekrologer. Akke, hvis vi forestiller os, at du skal dø i dag, og du skal ligge og se i din sidste øjeblikke hele dit liv, dine 18 år passerer revy for dine øjne som sådan en lille montagefilm. Hvad så et af de øjeblikke fra dit liv, du håber, du vil genbesøge der? Det er faktisk meget sjovt, fordi at min søster sagde præcis det samme i hendes, og det er ikke, fordi jeg synes, jeg har mange gode momenter, men sådan et moment, som, hvor det virkelig, som hun også beskrev det, som virkelig bare fredfyldt, det var altså, ja, stuen herinde ved siden af, eller den, som vi sidder i, som så dengang var lidt større, hvor vi havde et stereoanlæg, hvor vi altså spillede noget gammel dansk musik, blandt andet Daimi, Chuck Luck, eller noget i den stil. hvor den bare, der bare var gang i den, og stepdans og ja. Lidt af hvert. Stepdans lige frem. Ja, der er en sang, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, Klante Kofods Vise, hvor omkvædet så er, at så tog han skole på og begyndte at steppe, og så stod man bare og steppede løs. Slakket til underbordene. Ja, meget. Sådan en lille knægt og en lidt ældre søster, der bare trampede løs. Ja. Og det er jo i stuen her, nu får jeg lov til at sidde i den her infamøse stue, som du selv nævner. Jeg har jo optaget et afsnit på din søster, Vigas nekrolog. Den kan man gå ind og finde blandt de andre afsnit på podcast. Viga fortæller os om denne her stue. Ser den lige sådan ud? Altså lige nu er alle væggene hvide. Du siger, den er lidt mindre. Ja, og vi sidder i den her beige sofa, og der er sådan næsten ko-agtig skin på gulvet. Nej, vi havde dengang den væg, jeg kan se til min venstre side, den var fjernet. Ja. Og vi havde en lille blå sofa dengang, og et meget lille sådan sølvgrå, man kan jo ikke kalde det fladskærm, fordi den var ikke ret flad. Det var dengang, det var en kasse. Ja, præcis. Over på sådan nogle mælkekasser, eller ikke mælkekasser, sådan gamle ølkasser, tror jeg, men det var. I alle mulige farver, grøn og rød og den stil. Og så har vi så spisestue herinde, hvor vi sidder. Mm. Hvorfor tror du, at det er det øjeblik, du vil se for dig? Jeg tror bare, at det er nok en af de mest fredfyldte, på en eller anden måde, det der med, at i hvert fald, der var ikke noget, man skulle tænke på, andet end bare at danse, og have det sjovt med ens familie, som til tider godt kunne være lidt kaos hjemme. Så det var sådan, ja. Altså, udover det, så ville jeg også gerne ønske, at jeg ville se mine venner eller noget i den stil i de sidste øjeblikke, men lige det der, det var mest sådan, og meget fredfyldt og uden bekymringer. Mm. Og mens du sidder og fortæller om det her øjeblik med din familie, kommer din mor lige ind og får serveret kaffe til os. Jeg kan se, hun har også sat kage frem. Vi bliver totalt treated i dag, Arke. Det er fedt. Ja, det er ikke dårligt. Nej. Arke, du er 18 år gammel. Som sagt, så bor du hjemme hos din familie. Vi er på Amagerbro. Til hverdag, der går du på Christianshavns Gymnasium. Det er vel... Er det 3.G? Det er 3.G, ja. Real shit. Okay, så glæder du dig til sommeren? Ja, det gør jeg. Mm. I den grad. Så får du hue på. Ja. Når du ikke går i skole, så laver du musik. Mm. Prøv at fortælle lidt om, hvilken slags musik det er. Det er mig og min kammerat Simon, der cirka for 2 år siden, 3 år siden, startede med at... han producerede dengang, og jeg havde begyndt at skrive nogle tekster. Så vi begyndte at lave noget hiphop. Det er så sidenhen bare været et projekt, vi har haft gang i, og lige nu har jeg lige været ude at spille. Vi har været ude at spille i en grå hal her for en måned siden cirka. Er det ikke ret sådan et legit gig? Jo, det var det netværk, noget som CG står for. Og der var også ja, vores band eller gruppe Classic Service, og PDB spillede også. Jeg skulle til at sige, at jeg har da tit hørt store navne skulle spille i den hal, og lige pludselig var det også dit navn. Ja, simpelthen. Det var stort, og vi er tæt på at være færdige med det første album, vi kommer til at udgive. Så det er en spændende tid at gå ind i, også at kunne få lov at vise det, man har gået og bygget på i 2 år. Mm. Mm. Og hvis vi skruer tiden tilbage lidt mere end 2 år, Akke, kan du så lave en tidslinje over dit liv indtil videre? Det kan jeg godt, ja. Altså, de første mange år, altså dem, som jeg kan huske, var egentlig ret normale. Jeg gik i asylet, som var en børnehave, der ligger på Christianshavn. Og så derefter flyttede jeg over til et fritidshjem, der hedder Bodenhof, som i dag hedder Børnebyen. Og jeg havde en masse gode kammerater der, og alt i alt mega hyggeligt. Og meget normalt barndom, følte jeg. Hvor så kommer der en dag, hvor at altså, jeg har altid, min far har, man har opdaget, at der ikke er nogen penge i en sparegris mere, den stil der, ikke? Okay. Og det er så min far, der har nakket penge fra mig dengang. Og det er jo så det, som man så finder ud af senere hen, stofmisbrug af kokain og tjal. Og det er højst sandsynligt skyldes hans branche, kokkebranchen, på en rimelig høj plan. Ja, hvor at det tog selvfølgelig også en del tid for ham, så han var ikke så meget herhjemme i det hele taget. Og så han flytter sig væk. Jeg tror, jeg har været omkring 6-7 år, flytter han ud, og det går ligesom op for en lige så stille, at der har bare været en del uro i hjemmet. Og det er noget, som min søster også snakker om, det der med, at det er noget, hun måske har opfattet før det, og opfattet tidligere med mere bevidsthed, hvor jeg ligesom bare har skulle opdage det efterfølgende. Men også, du var jo også yngre. Ja, 3,5 år yngre, ja. Det. Okay, det er bare... Er det ikke en ret vild åbenbaring at gøre sig, at hele ens virkelighedsforståelse har været anderledes, eller? Jo, det der, altså der er mange, mange ting, der lige pludselig man opdager, som man troede var normalt, lige pludselig går op for en, at det ikke er normalt mere. Også i sådan en ung alder, som 6-7, det er selvfølgelig ikke alt, der kommer ind der, men senere hen også sådan noget simpelt, noget som ikke er at gå ud på bagtrappen og fare, er der ikke, altså... Helt basale ting, som jeg har vokset op med. Lige pludselig finder man en grund til, hvorfor det egentlig kan være sådan. Og det er så jeg er omkring de 6-7 år, og der går så lidt tid. Og i hverdagen, når man er med sine kammerater der, så glemmer man lidt, hvad der er derhjemme, og det, hvad der sker. Og min far, han bor jo ikke hjemme lige i den periode. Han bor i sin kammerat Claus, som også er kok, og er også afhængig af kokain. Og det ja. Så derfor så, man har ikke den der uro mere. Og så går der lidt tid, og ting bliver sådan lidt... jeg får svært ved at sove ude hos kammerater. Og det hele bliver lidt mere rodet i ens hverdag på en eller anden måde. Hvorpå jeg så begynder på, vi drikker derhjemme, så min søster også har været inde hos en, der hedder Anne, meget sød kvinde, som så, altså, for det første var det forfærdeligt at skulle ind og snakke om, hvad man har oplevet med en fremmed person. Jeg tror, jeg har været omkring 8-9 år der. For det andet, det med at skulle sige til ens venner, at det var noget, man gik til lige pludselig. Altså psykolog? Det var sådan en psykolog med fokus på det, at man har haft en i hjemmet, der har haft en misbrug. Ja, sådan noget pårørende terapi. Ja, præcis. Ja. Og der, altså, jeg var der ikke ret mange gange ind hos Anne lige der, fordi jeg egentlig ikke... Altså, det hjalp rigtig meget, har jeg så lagt mærke til efterfølgende, men ubehagen ved det var ret voldsom at skulle overbære. Det er altså også ungt. Ja. Jeg skulle sidde og prøve at sætte ord. Altså, man har jo slet ikke sproget. Det er det. For det, der ligesom foregår. Netop. Ja. Og ja, hele det der forløb, det... Altså, jeg kommer også til at... Jeg begynder også at gå derind med min far på et tidspunkt. Fordi at han i en, ikke så lige lang tid efter, han flytter ud, går det også op for ham, at det måske er på tide at få noget hjælp. Og han tager så i i terapi eller i misbrugsbehandling på noget, der hedder netværket. Eller det er så ikke det første, han tager det, men det er det, der virker i hvert fald. Hvor han så bor i Tårnby, mener jeg, det er, i 6 måneder. Og det, da han så kommer ud, der begynder vi også på det med at tage ind, så de drikker derhjemme og snakke sammen med Anne. Og igen, det ubehagen er der stadig, og vi prøver ligesom at arbejde på, hvad kan så virke, agtigt, ikke? Og det er så her omkring, da jeg så har gået måske i 3. 4. klasse, måske mere 4., at de tilbyder at være med en gruppe, man kan komme ind og snakke med, med en masse unge mennesker. Og det var lidt en anden historie, føler jeg, fordi altså jo, første gang, pisse nervøs, men man kommer ind til en masse unge mennesker, alle sammen yngre end mig for den sags skyld, der hvis forældre stadig er i misbruget. Og den følelse af at se andre, der har været igennem og er i gang med at være igennem det, som man selv var, var ret... altså det er jo nærmest tavle, men det hjælp en del, altså der med at se, der er også andre, der har det hårdt, ligesom en selv. Ja, selvfølgelig. Og hele ansvaret er heller ikke på dig. Altså du præcis. Sidder ikke i den varme stol foran en voksen og skal sådan, altså det kan netop, godt være ret. Det bliver mere bredt ud på alle. Okay. Ligesom. Så det begynder at hjælpe lidt. Ja, det begynder at hjælpe, og jeg begynder at komme tilbage og har stadig svært ved at sove ude, men det var en anden følelse i hvert fald, også det der med lige pludselig så havde jeg det fint med at snakke åben over for mine venner om hvad der er sket, og jeg havde for lidt før jeg startede i gruppe fundet ud af, at en af mine veninder fra klassen også havde en far, der havde et misbrug. Og faktisk måske endda endnu værre end min far. Så vi fandt også en tryghed ved at kunne snakke med hinanden. Og der var egentlig parallelklassen, der også havde det på samme måde. Så vi tre. Men lige pludselig så var det der med, jeg behøvede ikke at holde mig til de tre mere. Jeg kunne ligesom snakke med alle omkring det. Og lige pludselig så kunne man også snakke med ens far mere omkring det. Og med ens søster. Som jo også tidligere afsnit siger det der med, at altså, fordi jeg har altid gerne, da jeg var mindre, ønsket, at min mor og far kom tilbage. Det har jeg så ikke mere, men det var virkelig en helt anden sag i forhold til, hvad hun så det. Ja, altså du tænker på, vi kan fortælle om jeres forældre, og ret mig, hvis det er forkert, nu skal jeg lige huske tilbage, men Vika var faktisk ret glad for, altså det var en lettelse for Vika, at de ikke skulle være sammen. Ja, det var det. Men som du også har været inde på, du er også lidt yngre. Altså, der har man måske også, fordi man har lidt mindre forståelse for virkeligheden af det, så når man er et lille barn, altså, man ville jo bare gøre alt for, at ens forældre kunne blive den her lykkelige familie igen, ikke? Det er det. Og altså, det der med frygten for, at min mor ville få en ny kæreste, det var virkelig stort, også efter den der gruppe, jeg var i. Det var ikke, fordi det ændrede ikke på det. Det var stadig det der med, at jeg ville gerne have dem sammen igen. Og det at se, at ens far egentlig begyndte at få det bedre. Og at det gjorde det der med, at håbet blev blomstret lidt. Men ja, som det der med, at jeg måske også blev... ligesom, der kom, jeg har fået et skjold op i form af min søster, som lille, der har gjort det. At jeg havde det nemmere med at se dem sammen. Fordi jeg har ikke oplevet de skænderier og alt det kaos, der var på samme måde, da jeg var lille. Der er kun få historier, hvor jeg virkelig kan mærke, at der var noget galt i hjemmet, når jeg tænker tilbage på det. Ja. Ja. Men så kommer vi lidt længere op. Jeg begynder i 6. klasse deromkring. Og det den klasse, jeg gik i, har altid været... domineret af en dreng, og det hele begynder at falde sammen med, han er også ved at blusse lidt ned, og det hele går godt, men så kommer det der med, at vi skal til at ligesom rustes lidt rundt på overgangen der, når vi starter i 7. Og det altså, i starten tænker man selvfølgelig den der kaos med, shit, hvad hvis jeg mister mine kammerater, og hvad hvis alt det der. Hvad hvis jeg kommer i den dårlige klasse? Præcis. Men altså, så lige pludselig så, fordi jeg har været meget låst inde i en lille vennegruppe, der var mindre, specielt bestående af min rigtig gode kammerat Emil, som stadig er omkring mig, og en der hedder Vilfred, som desværre skiftede skole og faldt ind i en lidt dårlig rytme, men det er en anden sag. Og så det der med at komme ud og få flere venner, og igen det der med at kunne åbne sig mere og mere, det der med bare være sig selv fuldstændig, ved at ikke have gå og gemme på noget, som man har gjort, så mindre ved det der med at sige, at man har gået i gruppe og sådan noget. Det var en helt ny liga på en eller anden måde. Ja. Og jeg falder i større omgangskredse, og egentlig så resten af tiden, synes jeg, at altså det er mest i den periode, fra da jeg går i 0. klasse til jeg går i 5., har været den tid, hvor der har været mest kaos op i mit hoved. Og så jeg har lidt af lidt angst. Altså jeg har ikke haft angst, men jeg har haft rigtig mange angstanfald. Altså det der med en underlig følelse også, det der med at ikke nok med, at jeg ikke kan sove ude, eller jeg kunne sove ude, plus at få de her anfald, det var det der med, det var man ikke vant til at se, synes jeg. Altså det så jeg ikke hos nogen andre, og jeg gik sammen med ham Vilfred der, som var mega åben og ville gøre alt for at sove, altså sammen med en kammerat og der, ikke? Det synes jeg virkelig var fedt. Og så jeg følte mig altid i den periode måske lidt anderledes end andre, indtil jeg nemlig kom ud af den gruppe der. Ja, så var det bare heller ikke noget, man overhovedet havde chancen for at høre på. Præcis. TV eller på nettet heller, vel? Det var slet ikke normaliseret. Hvis vi lige speeder op en gang, Akke, så vi kommer igennem tidslinjen. Mm. Så jeg hører på dig, at det går egentlig meget godt, den resterende del af folkeskolen. Hvad sker der så? Jamen så skal jeg jo starte i 1.G, og egentlig så lige starten 1.G har det egentlig, altså vi snakker de første 3 uger, og så sådan lidt halvt efterfølgende, har jeg det lidt hårdt, men det er også det der med, at der er en del af mine kammerater, der skal på efterskole, og der er nogen, der har startet på Frederiksberg Gymnasium, nogen, der har startet på Rysensten. Og ny ære, ikke? Ja, det er det. Og jeg havde en pige, jeg var rigtig vild med i halvandet år, fra cirka midt 8. til slut 9., hvor så de sidste 3 måneders tid havde vi sådan noget kørende, sådan, hvor vi var lidt mere end venner. Og hun tager så også på efterskole, og det der med at skulle sige farvel til hende, betød måske også lidt. Og så det var sådan, det var en underlig start på 1.G. Og bare følelsesmæssigt rigtig hårdt i forhold til os at skulle lære så mange nye mennesker at kende. Men det er jo det der sker, når man skal på gymnasiet, især sådan et stort et, som Christianshavn jo er. Så det er at skulle vende sig til så mange nye. Men ellers så 1.G, når jeg ligesom er over den fase, så man skal selvfølgelig vende sig til afleveringerne, man skal vende sig til lige pludselig rent faktisk kunne tage eksamen. Jeg er jo coronageneration i forhold til folkeskolen, så jeg skulle ikke op til nogle eksamener der. Men heldigvis kommer jeg i en rigtig god klasse, som jeg stadig går i. M-klassen, den første på CG. Wow, og hvilken klasse er det? Det er musik engelsk. Selvfølgelig er det det. Ja, og får rigtig mange gode kammerater. Ja. Blandt andet vores trommeslager i vores lille rapgruppe, Gustav, og vores bassist, Sigurd. De er mega søde kammerater, og ja, bare en alt i alt rigtig god klasse med et sundt forhold til det at lære og have det sjovt på samme tid. Og ja, så 2.G er hårdt selvfølgelig. Det er det, som nogen vil mene, var det hårdeste år. Dræber året, ikke? Ja, det er især vinterperioderne, hvor man virkelig, og jeg føler, at de pressede mange af opgaverne sammen lige der. Mm. Så det var lidt hårdt, men det kom igennem det, og nu er det så 3.G. Og nu ser du bare ud i et år fuldt af muligheder. Altså, ja, det er det. Og jeg ser lyset for enden af tunnelen. Og, ja. Og, ja. Okay. Ja. Men hvis vi lige bruger lidt tid i dag på ikke kun at se fremad, men også at se lidt tilbage, så jeg kan lære dig mere at kende og skrive din nekrolog, Akke. Hvad har været et øjeblik, hvis du skulle vælge, som endte med at blive dit point of no return, eller ligesom blev et definerende øjeblik for dig? Jeg vil sige, altså, jeg har en del momenter, hvor jeg synes, der sker noget, men der er et moment i omkring, jeg tror, der må jeg have gået i 8. klasse, hvor at folk er jo begyndt at drikke, så det gjorde jeg så også deromkring, men også at ryge chal. Og min søster Nej, det er så i 7. klasse, ja. Min søster har på daværende tidspunkt en kæreste, der hedder Lukas. Og han er bror til min rigtig gode kammerat, så derfor så jeg også de to rigtig meget. Og Lukas siger så til mig det der med, lå mig en ting, og det er ikke ryge has, før du er 23. Og det var ligesom, fordi jeg også har snakket om, at jeg overvejede det med at vente, og han mente, det var en god idé, og spurgte ind til, hvornår jeg så følte, at... Så det her er egentlig en sådan lidt fortrolig samtale, lyder det som, ja. Eller nu siger du, at det er din søsters kæreste, så der er måske også et par års aldersforskel, og måske har du tænkt, om det kan man godt tale med ham om. Jamen jeg tror egentlig altid, så har jeg sagtens kunne tale med min søsters venner, især når jeg kom op i den alder. Der har det været lidt mere, der jeg følte i hvert fald, at jeg blev ret hurtigt moden i forhold til det der med at snakke om ting. Ja. På grund af det, at jeg har lært at skulle snakke om ting i en tidlig alder. Ja. Så med ham, der tænker jeg bare det der med, også fordi at jeg vidste, at han havde røget tjald før dit og dat der, ikke? Så han havde ligesom oplevet det på egen krop, og så var det nemlig det der med, at jeg snakkede bare med ham, og så sagde han, ja, bare lå mig ikke at ryge tjald, for du er 23, og vi gav knuckles på det, og altså, det har jeg holdt mig til siden det. Okay. Og, ja, så indtil videre stadig, going strong. 4 years to go. Mm. Og er det så sådan en countdown-ting, eller Nej. Er det endt med at blive til noget nu, hvor du tænker, så ved jeg engang, om jeg gør den, når jeg er 23? Men jeg har altid godt, fordi at jeg har omgået, som sagt, rigtig mange, der har røget tjald, og jeg har været sammen med folk, mens de har været påvirket af tjald. Og altså, man kan jo ikke sige, at det er jo mennesker, der ligner, de har det pisse sjovt. Så selvfølgelig bliver man sådan, det vil jeg også gerne prøve. Det er bare ikke en vigtig ting, fordi jeg har det egentlig ret godt med, at hvis jeg skal være berus eller påvirket noget, så altså, alkohol gør det for mig, og jeg synes altid, jeg har det sjovt, og føler, at mennesker bliver alt i alt ret sjovere at være sammen med, når man er altså påvirket i forhold til den måde, at folk bliver bare mere åbne. Og det føler jeg, i hvert fald hvad jeg har hørt fra mine kammerater, at has begrænser til, at du har det sjovt med folk, der er has. Eller der er påvirket af has. Så det er sådan lidt, det er ikke noget, jeg virkelig stræber efter at prøve, men en eller anden dag, ja, så må det være det. Hvordan tror du det at vokse op med en far som din har påvirket dit forhold til, ja, rusmidler? Altså tror du ville sidde og have gjort dig de samme overvejelser og overhovedet gået ind i en overvejende snak med en, før du gjorde det? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror, at det har gjort rigtig meget. Altså, fordi at når man ser det, hvad det gør ved mennesker, og hvad det gør ved menneskerne omkring en, så ændrer synet lidt på det, ikke? Altså, og jeg har altid synes at det, altså, fordi det, altså, det er jo sovende, hvis nu man ender ud i noget lort, som min far gjorde, og det vil jeg bare gerne undgå. Og når man har misbrug i blodet på den måde, ikke? Altså, så jeg vil bare sørge for at jeg var færdigudviklet før at jeg begyndte på det. Jeg synes det er ret vildt, at det ved jeg ikke, jeg føler bare, det er ligesom meget i noget ens, nu ved jeg ikke, om dine forældre har gjort det, men det er lidt klichéen, det der med, at alle fortæller dig jo, du skal ikke ryge tjald, eller det skal du ikke gøre, det skal du ikke gøre. Det er bare sjældent, at det ligesom rent faktisk virker, eller man lytter til det. Ja. Hvorfor tror du, at du rent faktisk, nu gav dig Lukas knuckles på det, altså hvorfor tror du, at den fik lov til at have en effekt på dig, den samtale, du ikke bare tænkte, ja, fuck det. Jeg tror, det er også lige så meget, at jeg selv var fattet omkring det inden, at altså det der med, at det ligesom også var mig, der tog samtalen op om, at jeg havde overvejet det og det der, ikke? Og så en, der er ældre end en, og en, man altså holder meget af og synes er en pissegod fyr, siger til en, så synes jeg, du skal gøre det, og så lover mig, at det gør du ikke. Det er selvfølgelig, selvfølgelig har det noget med at gøre med det, men det har ligesom noget at gøre med, at jeg har besluttet mig, at det var sådan, det skulle være. Og det er sådan, det bliver. Ja. Fordi det er ikke, fordi man ikke har fået tilbud, det har man da. Men, ja, det gør man jo. Ja, men der er det jo bare om at være stærk og sige, ah, ja, jeg springer over. Ja. Ja. Og så drikke en hel masse hvidvin i stedet for. Ja, ja. Man skal jo have et eller andet vice, ikke? Præcis. Er du nogensinde bange for, hvordan dit liv kunne være endt, hvis du ikke havde forholdt dig til det? Altså, hvis du ikke havde taget dine forholdsregler? Ja. Det er også bare ved at drikke alkohol, tror jeg. Det, altså, man tænker over det der med, at man vil jo ikke hen ude i et eller andet lort, hvor man kommer til at, for eksempel, altså, starte en familie, og så kommer til at svigte dem, eller svigte sine venner. Så jo, det tænker jeg over. Og, altså, det kunne sagtens ende meget galt. Altså nu, det er jo, misbrug er en farlig ting, og rusmidler er en pissefarlig ting. Altså, man ender ude i ting, som man ikke kan styre. Hvor det hele ens verden kommer til at omdreje om det. Så, men ja. Så er det godt, du nåede at få den definerende snak der. Det er det. I dag skal vi jo udforme dit eftermæle, Ak, eller hvordan det kan lyde, ja. Hvis du virkelig skulle dø i morgen. Ikke? Mm. Og hvis du selv skulle få lov til at vælge, hvad du skulle huskes for. Ja. Måske er der også et helt konkret øjeblik, du kan pege på. Men hvad vil du så gerne huskes for? Jeg tror gerne, jeg vil huskes for altid at prøve at være retfærdig. Og prøve at være den bedste side af ens selv, mens man er ærlig. Altså det der med, at man ikke går og holder noget inden, men man bare siger ens mening. Eller prøver på i hvert fald. Om det så, jo, det kan være, det sover nogen, men hellere være ærlig, i stedet for at gå og spille skuespil. Det synes jeg, det er den mest retfærdige måde at gøre det på, og det er egentlig det, jeg prøver på at gøre i min hverdag, og sigte efter at leve sådan resten af mit liv. Ja. Kan du komme i tanke om et eksempel på et øjeblik, hvor du synes, at du netop har efterlevet at være den her version af dig selv, som du gerne vil huskes for? Altså ikke nogen speciel, altså fordi jeg kan næsten kun huske på nogle situationer, hvor jeg føler, at jeg ikke har været det. Fordi men, jeg føler, at, men det er måske fordi, at der er så mange af de andre. Det er sagtens, det kan sagtens ske. Det forhåbentlig. Det. Ja, altså jeg føler i hvert fald, at når jeg går i min helt normale hverdag, så siger man det, man mener. Men det der med lige så snart, man bliver presset ud i en situation, som man ikke er vant til, så kan man nemt komme til at bare sige noget pis, og så, altså, oftest så går det. Men det der med følelsen efterfølgende kan godt være hård, synes jeg. Det er ikke at sige det, man mener. For så går man bare og holder inde på noget. Mm. Hvad er et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Altså, jeg synes, at jeg har mange momenter, jeg synes, jeg kan være stolt af. Gik op, fik 12 i samfundsfag sidste år, uden at læse op. Det er det, der gør det fedt. Ja, det er præcis. Grå halv sidste måned, men som også før, så det, at jeg ikke havde røget has endnu, med så mange fristelser omkring en, er nok det, jeg er mest stolt af. Så det er jo ikke et decideret moment, men en rejse, en periode i lang tid, jeg synes, jeg har kunne være stolt af. Ja. Kan du huske første gang, du bliver tilbudt, og du siger nej? Ja, det kan jeg godt. Det er min kammerats fødselsdag, ja. Som startede meget tidligt på at ryge has. Og jeg var lige... Det var, han skiftede skole og fandt nogle andre kammerater der. Og jeg var så til hans fødselsdag, og det var så med de andre der, ikke? Jo, og hvor gamle er I her? Jeg tror, vi er gået i 7. klasse. Eller 6. En af de to. Ej, 7. har det været. Og så de sidder og tænder op for en joint, og det der med, at så man får den sat i hånden. Næsten bare sådan per automatik, præcis. Altså man passer den bare lidt videre. Det er det, og det der med, de er vant til de drenge, der står der, at det er noget, man gør. Og så jeg får en ny dag i hånden, og tænker, shit mand, det har jeg ikke prøvet før. Det skal jeg heller ikke, og så bare siger, ej tak, send den videre. Så blev jeg så sat på udkigspost i stedet for, nu hvor jeg ikke skulle ryge. hvad skulle du så? Så skulle jeg stå og kigge, om der kom nogle voksne. Okay. Ja. Hvor var I henne? Ude på Christiania, der hvor han bor. Okay. Mm. Men alligevel lige holde øje. Ja, lige holde øje med, om der kom nogle voksne. Ja. Ej, ja. Så måtte du altså ikke få lov til at stå med i cirklen, hvis du ikke skulle ryge med. Så skulle jeg lige en, man lige kunne sikre sig på, at det... Ja. Nå. Mm. Okay. Men det er da også et af de øjeblikke, hvor man måske, apropos det, du ville huskes for, ikke? Altså, hvor du rent faktisk også er god til at lytte til dig selv. Ja. Og ikke bare nødvendigvis taler dem efter munden, eller... Altså, men... Hvis jeg skulle sætte mig selv i dine sko der, ikke? Jo. Og især 7. klasse, der er nødt til at sige, wow, jeg var bundusikker dengang. Altså, ja. Jeg gjorde bare det, alle de andre gjorde på mange måder, ikke? Det er det. Altså, der tror jeg, jeg havde stået der og lige noget og tænkt, det ville være nemmere. Og bare på en eller anden måde det. Mindre pinligt. Mm. Selvom det lyder helt forskroet. Bare tage 2-7, herregud. Ja. Men det er rigtigt, at du siger, det er følelsen efter. Når man ved, at man ikke har været tro mod sig selv. Præcis. Så det er en helt anden, altså står man virkelig med en grim følelse, hvis det er. Mm. Mm. Okay, så det er du stolt af? Ja, det er. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Det har jeg følt, det synes jeg, jeg har følt mange gange efterhånden. Okay, det er da en meget god ting. Mm. Jeg fik en, jeg som sagt, en rigtig god vennegruppe i 8. / 9. klasse, hvor det virkelig var... altså, følte virkelig, at det der med, det var noget, man ikke havde prøvet før, hvor vi var nemlig rigtig mange, og det var ikke kun drenge, det var også piger, og vi, altså det der med, vi tog nogle steps i ens opvækst, altså det der med, begyndte at drikke sammen, og festede sammen, og altså, fortalte altså sådan sandheder til hinanden, som man normalt kun var vant til at sige til ens rigtig gode kammerater. Ja, det er der sker mange første gange. Præcis. I ens liv, ikke? Og man deler det ligesom med dem. Ja, og jeg tror bare hele sådan, vi var ude på sådan rigtig mange gåture, og altså bare altså rå hygge jo. Går med sin kammerat Charlie ved siden af en, og man går måske og snakker med en pige, man synes er lidt tød, som går 20 meter foran en der, ikke? Og man er lidt ligegyldig, for man går bare i sådan en lille egen verden der, ikke? Det, altså hele den periode af mit liv, føler jeg var ret lykkeligt. Også selvom der var sine ups and downs, men overall, okay. Virkelig en god periode. Okay, mm. Og det er bare gåture, det synes jeg er ret vildt. Altså det ved jeg ikke om overhovedet, jeg nogensinde har gået en tur med min vennegruppe i 9. klasse. Det tror jeg, vi lavede måske nogle andre ting. Jamen det, altså, det var også, vi startede måske med en lille gåtur, og så tog vi hjem og klippede en af os karse, og, ja. Og sådan, faktisk meget efterskoleagtigt, selvom jeg aldrig har gået på efterskole, så det hvad jeg har hørt. Det lyder super efterskole-vibes, ja. Det du beskriver præcis. Nu, ikke? Gåtur, klip karse, stor ja. Vennegruppe. Præcis. Så ja, det var meget, meget sjovt og meget god periode. Mm. Nu hvor du fortæller historien om dit liv, Akke, så skal den anden side af sagen jo også repræsenteres. Ja. Så kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, hvor du har følt sorg? Har du følt jo. Det lige så meget som lykken, tror du? Ja, det tror jeg. Altså i hvert fald nogle altså, perioder, hvor der virkelig så virkelig var sorg. Og det, altså, jeg kan huske en dag meget, meget tydeligt. Og det var, min far var kommet hjem fra behandlingsstedet og boede her, åbenbart. Det har jeg så fundet ud af, at det var egentlig ikke meningen efterfølgende, at han skulle egentlig have boet et andet sted eller hos sin kammerat. Men han endte så med at bo her, og det hele virkede så lykkeligt. Og ja, som en lille dreng, ja. Der tænker man jo, nå, vi er tilbage til det gamle. Han er på vej ind igen, ja, i varmen. Ja. Og så er der så en, det må have været en weekend eller en... ferie, fordi at jeg kan huske mig og min far, vi ligger inde i stuen med madrasser ude og ser tv sådan klokken 11-12 om morgenen eller sådan noget, og altså det føles næsten sådan helt eventyragtigt med små pifugle, der flyver ud foran og piber og lys, der går ind ad vinduerne der, ikke? Jo, og de der sløve formiddage i weekenden, hvor præcis. Man bare ikke skulle noget, hvor man bare lå og hyggede der, ikke? Jo. Og så ja, desværre så vælger min far så at bryde harmonien der med så at sige til mig, at sagen var den, at han flyttede, og han flyttede til Vesterbro i sin egen lejlighed. Og det tror jeg bare, det der med, at man følte, at han havde, altså måske ikke svigtet, men han havde det hele den periode havde han såret en før, ved nemlig at have haft et misbrug, selvom det jo ikke på den måde er hans skyld, men han er faldet i det, men det er han. Og det der, men den der gang, der føles det bare virkelig på en eller anden måde mere personligt, det der med, at han flytter væk fra os, bare fordi, at det gør han. Og altså, jeg forstår jo godt nu, at han kunne også godt se, at det ikke fungerede i hjemmet. Men på daværende tidspunkt føles det måske mere bare som det der med, at nu flytter han bare, det på grund af, at han ikke gider bo sammen med os mere. Og det der, det blev virkelig ked af det. Og, altså, kan du sige, hvordan du reagerede? Jeg græd meget højligt, og han prøvede lidt som at kramme en dag, ikke? Og man sparkede ham bare væk og slog ham lidt. Og, altså, ja, det var virkelig tid, indtil man så måtte give op og bare lade ham kramme en, og så lå man der lidt og græd. Mm. Jeg tænker også, som vi har talt om, altså misbrug er sådan en sindssygt svær størrelse, ikke? Og især at forstå som barn. Ja. Men her, der bliver det ligesom konkretiseret på en eller anden måde. Altså det er også nemmere at forstå, og nemmere at blive sur måske, ja, over det, at han flytter, i stedet for alle de der grundnuancer i, hvis skyld er det, at man er misbruger, ja, og sådan alle de der ting, ikke? Det er det. Okay. Altså det blev lidt mere tydeligt for en, det der med, at nu flytter han. Reelt også bare det der med, det var ikke fordi han tog et sted hen for at få hjælp eller noget den stil. Nu var det bare, at man troede jo nemlig det der med, at han har det jo godt, og så det der med, hvorfor bliver han ikke bare her hos en? Og det var måske også sidste søm i kisten af drømmen om kernefamilien, ikke? Jo, på en måde jo, så blev det sådan lidt. Ja. Så blev det lidt sluttet der. Ja. Men det er sjovt, ikke? For man bliver næsten nu, når jeg sidder her og får det fortalt, og jeg 22 og tager det ind, og det ikke er min historie, der tænker jeg, at det er jo ellers sådan et øjeblik, hvor man skulle tænke, tillykke. Altså det ved jeg godt, man ikke er i stand til som barn, men hvis man ser det fra hans perspektiv, så er det jo faktisk en ret stor sejr på en eller anden måde. Han har fået sin egen lejlighed, han skal... Jamen det er rigtigt, altså det var godt for ham, og det var godt for os. Ja. Dog var der sådan lidt efterfølgende, men det var jo, ja, en sejr for ham at sige det der med, at okay, nu er det tid til at stå på sin egen ben, ikke? Og igen at komme op på hesten igen efter at være kommet ud af misbruget, som jo for mange er jo, og for ham også, er sindssygt hårdt, og er det lang tid efter. Igen fortæller det bare noget om, hvor meget ens perspektiv, eller hvor meget situationer kan ændre sig, i forhold til, hvilken linse man ser det igennem, ikke? Og, jo, ja, det er ret spacey. Mm. Fortæl om et øjeblik, du fortryder. Altså, hvis nu du virkelig lå på dit dødsleje, er der så et øjeblik, der ligesom... du vil krumme tær over, eller vil ønske, du kunne gøre anderledes, eller noget, du fortryder lige frem? Jo, altså... Jeg synes, der er kun en, der er en periode i, igen, med den store vennegruppe der, hvor at harmonien så bryder lidt op, og det er efter min kammerat og en pige, eller min veninde, så kysser, og det er sådan lidt rodet, fordi hun skal på efterskoler, og sådan noget, det er lige op til juleferien, og så efter juleferien, der stopper pigerne bare med at snakke med os drenge, og vi teenage-drenge, der lige pludselig mister pigerne i ens vennegruppe, de går bananas, og lidt bliver rimelig skøre. Hvordan skøre? Vi var barnlige, lad os sige det sådan, vi opførte os ikke ordentligt, vi nærmest tikkede og plader om, at de ville være sammen med os, ikke? Og det fortrød jeg lidt, at man ikke bare kunne finde ro i at, nå, det er sådan situationen er, og lad os bare have det sjovt, også drenge, fordi at, helt ærligt, også drenge, som jeg stadig ses med i dag, også, altså alle sammen, vi havde det pisse sjovt, og det var sådan lidt ærgerligt, at vi skulle føle os ligesom, at det var nødvendigt for os at have de piger til at have det sjovt. Fordi der mistede lidt det der charme med, at så stoppede vi med også at drikke øl sammen, og det gjorde vi ikke rigtigt. Det var ikke det samme uden pigerne. Og så begyndte vi også, fordi der var sådan en dag, hvor vi egentlig havde skrevet ind i pigegruppen, eller i vores store gruppe, at vi tænkte på at tage i ungdomshuset, og om de ikke var med, og alle svarede, at det kunne de ikke. Alle pigerne. Og så var vi sådan lidt, nå, okay. Og så på vej til Christianshavn for så at mødes med drengene, så ser vi så pigerne på vej mod ungdomshuset. Nej! Jo, så vi var sådan... Mod ungdomshuset, det er også bare så mærkeligt. Jamen, så det. Så tag hen det der, så gem jeg hjemme hos en af jer. Præcis. Altså sådan... Og ja. Så blev vi bare sure og lavede dumme memes om dem, men i den store gruppe også. Og, okay. Ja, så det fortrød jeg ret meget, at vi ikke bare, bare kunne finde ro i os selv. Men det er igen noget med alderen, tror jeg, og noget med, hvor man er i livet. Men jeg hørte måske også fortryde det, også af den årsag, at nu nævner du det jo også som en del af en virkelig lykkelig periode, og det er jo også en tid, man ikke får igen. Det er det. Og det er måske ærgerligt, at I skulle bruge altså en stor del af jer så sparsomme tid sammen det. På ikke bare have det godt, men alt det der. Det er rigtigt. Ja. Det er, fordi det var en underlig periode. Vi fik heldigvis en undskyldning for pigerne, og fik en forklaring på det. Så, ja. Okay. Ja. Jamen, så er der også styr på det, selvom man alligevel godt kan... Det er sjovt, altså ja, lige meget hvor mange gange man kan tale noget igennem, eller få den undskyldning, eller få givet den undskyldning, så kan det stadig godt, når man ligger om aftenen og skal til at sove, så kan det godt lige ramme en alligevel. Ja, det var lige den der med, hvorfor så ikke bare forklare det til at starte med. Ja. Det var egentlig en ret simpel grund. Hvad var grunden? Det var, at hende, der så havde kysset med min kammerat, jeg som sagt skulle på efterskole, så ville de egentlig gerne bare have den sidste tid med hende, hvor de bare var dem. Mm. Og det der med, hvis de havde sagt det til os, hvad fanden, så havde vi nok accepteret det og været sådan lidt. Fair nok. Men så skulle vi ud af alt det der gøjl i stedet for, hvor vi kom til at se dumme ud, og de kom til at se altså, dårlige ud på den måde, hvad de havde gjort. Der kunne man godt have ønsket sig, at det var anderledes. Ja. Det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig i dag. Hmm. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, og vi skal gøre lidt status her til sidst, har du så været tilfreds med det liv, du har levet? Ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg har fået dejlige mange relationer med... Rigtig mange venner og min familie, som jeg holder rigtig meget af og elsker. Og som... Altså sindssygt mange mennesker, som jeg ikke kunne være foruden. Og så føler jeg, at jeg har klaret mig godt i forhold til, hvad jeg har skulle arbejde med. Ja, det synes jeg. Jeg synes, at det kan jeg sagtens være tilfreds med. Perfekt. Akke, så har jeg lært dig at kende. Ja. Så nu kan jeg skrive din nekrolog. Perfekt. Så tager vi, når den er færdig. Yes. Du lytter til Nannas nekrologer. Så kan vi lige tage headsetet på igen. Akke, din nekrolog er landet. Ja. Som direkte trygt i avisen og lige smidt ind af brevsprækken. Har du lyst til at læse den op? Nej, det må du godt gøre. Jeg er ikke den bedste til at læse op. Nej. Okay. Ja. Så sæt dig godt til rette. Ja. Og hør din eget eftermæl her. Akke er i dag afgået ved døden. Han voksede op i, hvad han længe troede havde været en sorgløs glansbilledes barndom med stepdans i stuen og lange, dovne fjernsynssøndag med sin far. Det var først, da han som ældre gik på genopdagelse i glansbilledet, at han opdagede, at det slet ikke skinnede så meget, som han havde husket, det gjorde. Mange dele af Akkes liv vidste han slet ikke var ligninger, før han pludselig kunne regne sig frem til svarene på dem. Som svaret på, hvorfor han ikke måtte gå ud på bagtrappen, når hans far var hjemme, eller hvorfor hans sparegris blev mere tom end fyldt, som tiden gik. Alt ser så soleklart ud, når man ser det i bakspejlet. Men heldigvis nåede Akke at opdage det i tide. Der var meget sorg og svigt, men Akke var ikke glad for at placere skyld. Det var han for forstående et menneske til. Og han gad heller ikke lade det gøre sig bitter. Han fandt ud af, at de hemmeligheder, han holdt på for andre, blev til en mur omkring ham, der sørgede for, at han ikke kunne få folk sat på. Men Akke nægtede at give sig hen til de nemme fristelser, som det kunne være at isolere sig selv i sin sorg, eller bare ryge med på jointen, for det ville være så meget nemmere. Akke lærte derfor at tage alt mørket, og med professionel hjælp fik han redskaberne til at bygge broer med det. Han byggede broer til de andre i klassen, der havde prøvet det samme, og også til dem, som ikke havde. Ærlighed, blev hans redningskrans, der trak ham i land igen tilbage til de andre. Og sådan blev ærlighed til kærlighed, og Arke ville altid hellere have en hård ærlighed end en falsk venlighed, for han gad ikke bullshit. Arke kunne godt selv se, at hans historie på mange måder blev til en solstrålehistorie. Men det kunne den også kun blive, fordi han havde sin store søster. Det sagde han i hvert fald selv. Hun var kanariefuglen i kulminen, der måtte gå forrest og tage de første slag. Og hun var Arkes skjold og beskytter. Så selvom Arke aldrig nåede at få studenterhuen placeret på hovedet af hende, og selvom verden aldrig nåede at se ham udgive sit første album, så var Arke tilfreds med sine få år. Han nåede at elske og at grine, at drikke sort kaffe med sine venner og gå ture med Charlie. Han nåede at finde fred i barndomsminder og finde fred i sin sidste øjeblik. Ja, ikke dårligt. Jeg kunne ikke undgå at se dig ude i mit perifære syn sidde og nikke under det meste egentlig. Mm. Jeg synes, det var ret præcist. Ja. Ja. Hvad kan du særligt genkende, eller hvad tænker du? Ja, det skal sgu. Altså, det må godt have en plads i min nekrolog. Jamen altså, ja, det er, at alt set i bakspejl blev meget mere præcist, og at via det at kunne snakke og sige sandheden, og sige det, man ærligt mener, at det var det, der gjorde det nemmere for en også at komme videre og danne de relationer, man har i dag, som jeg holder så meget af. Mm. Mm. Er der noget, du synes, der mangler? Eller noget, du ville gøre om i denne her? Og du må gerne være ærlig. Nej, altså det... Men det tror jeg også bare, at man har glemt, at jeg har glemt at nævne med det der med, altså, at det der med, at jeg i dag jo har en rigtig, rigtig god relation til min far. Ja. Og jeg er på Brøndby Stadion med ham hver en uge der, ikke? Jo. At det måske det der med, at det har jeg så glemt i hele forløbet, men det manglede lige at sige. Ja, at det ville være vigtigt for dig på en eller anden måde, og så set the record straight. Eller ja, sådan. At det der egentlig før var... På den måde, den der skabt kaoset i hjemmet, ja. Er nu egentlig en rar mand, og nok en af de klogeste mænd, jeg kender. Mm. Og med alt det livsinformation, som han har, også har været med til at tegne den, det jeg går ind for. Ja, det synes jeg, at det glemte jeg så at sige, men ja. Ja, men hvis nu... Du havde mulighed for selv at sidde og råde helt over det. Så ville du også gerne jeg vil huske de dele af ham. Ja, ja. Sætte relationen mellem mig og ham på, og så huske på, hvilken mand han er. Ja. Mm. Ja, for der har jo været meget mærke i dit liv, men jeg synes egentlig også, at den er ret optimistisk på en eller anden måde. Ja, jeg synes også, at alt i alt har jeg egentlig været glad igennem. Ja. Det hele. Ja. Og selvom det måske har været kaos og svært derhjemme, så lyset i venner og hele, altså dem man virkelig elsker, synes jeg tit kan hjælpe rigtig meget. Mm. Mm. Så selvom det ikke er en rar tanke, hvis nu det her var det, der blev trykt i avisen i morgen, hvis du døde, hvordan ville du så have det med det? Jeg synes, jeg ville være tilfreds. Mm. Det vil jeg. Mm. Mm. Hey. Det er da meget godt gået, så. Ja. Jeg vil også sige, det er også en af de helt store, vi har også været på den store klinge i dag, ikke? Altså det, man tager med fra den her nekrolog, synes jeg, det ville nok særligt være det her med, ja, altså værdien i ærligheden, ikke? Og også det der med, ja, vi har talt meget om ærlighed og retfærdighed, men også, at man ligesom kan tage det grimme og gøre det til noget smukt, ikke? Eller at du kan tage det og vende det til din fordel, altså for du har jo faktisk lært sindssygt meget af det. Altså du er jo sindssygt følelsesmæssigt klogere end så mange på din alder. Ja. At det jo ikke kun en curse. Det har også været lidt en blessing, ikke? Jo, altså man kan jo sige, som man jo nok har hørt før mange gange, det der med at altså, jeg er taknemmelig for at jo, det kan godt være at man har gået igennem noget hårdt, men i dag så synes jeg også selv, at jeg står stærkt, og det har gjort mig til det jeg er i dag. Og det er jeg egentlig meget glad for. For jeg er egentlig ret godt tilfreds. Og det er faktisk et ret fedt takeaway at give til folk i sit eftermæle. Ja. Jamen, så langt, så godt. Ja. Nu er den skrevet, men jeg skynder mig at lukke filen igen på min computer, for den bliver heldigvis ikke relevant, Akke. Men tusind, tusind tak skal du have for at være med i dag og lade som om. Det er mig, der takker. Så får du lige sådan en her med. 7-9-13. Yes, tak. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved. Jeg tager ikke værdi, Rolex stil. Drømmer om et langt liv. Sidder i en provins og måler penge, stangstiv. Og ingenting at lave. Frygter for et kort liv. Mig og mine venner er i offensiv. Slaver i systemet. Prøver at komme videre som et kollektiv. Ryger lidt for at kunne blive hængende. Prøver at være som en mand. Drømmer om en strand. Mens det hele er på randen. Og alt det går op i flammer. Kan ikke slippe for mine tanker. Prøver at være som en mand. Som min mor hun har skabt mig. Jeg er der for min rigtig ven. Venter de modspil, gadesælgeren der smiler imod vind. Forventer ikke du sælger ud af de gode skin. Trammecenter der håber på sin skin. Du er så klar, du har ikke en skid på far. Og forvente tider der slanker sig gennem for går bare. For homie, en ære er slut, bære flyt over. De panser det brudt ned, djævlig smilet det vinder. Og sender universelle strøm tilbage så det ender. Genkender ikke længere de mennesker der havde din ryg. Det må plage et stykke hen ad vejen, ulykken først regn. Målet det gennem hullet når pulsen der banker. Og ingen længere med på lejen. Det fulgte til mellemgulvet. To slags mennesker, dem jeg elsker, dem der er forsvundet. I en syg strøm af selvhed og storhed. Elektriske tanker lukker de lort ned. Vi sejler videre, for der er det slut. Tidligere end snart. Jeg er der for min rigtige ven.